السلام عليك يا أبا عبد الله. من لي غيرك على الأرمان لي غيرك من چه ندارم کسی رو به دیرت آرزوم با دعای خیره تا بذارم جای پای زهره انی سلمان لمن سالم اکن انی هر بل لمن هارم اکن قلبم میزنه آذر به سینه زنی میخونه عشق منش کل دنیا فقط حسین دل سوزمه یکی یکی هیتا مسیر هر روزمه السلام السلام این شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی من رو کشی السلام السلام این شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی من رو کشی منی که هر نفسم اسم تو گفتم از چه شاد بیافت به من مرده یه جون تاز دادی برانو جریت به من جاز دادی حرم دویای من دین من دو دنیای من بنویسید روی سنگ قبر من آقای من دنیای من اللهم اجعل محیای محیای من من برای تو گریه می کنم آقای من حیه علی البکا حیه علی البکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا حیه علی البکا دستم رو بگیر تو دریایی من کوی امیرین ملم یا حسین حرم نگو خونمه عزیزتر از جونمه با دست نشونم بده بگو چه دیوونمه چقدر بگم آقا هوا تو کردم کاش بیام به کربلا تو بر نگردم به صدام تکون بده به دلم جا جنون بده بی سر و سامونه تر بیا به من سامون بده لیلای من یک خبری به مجنون بده که مردم کرب و بلا تو نشون بده سامون بده موتان بودن مختون به کرب و بلا این طالب بدم المختون به کرب و بلا این طالب و بدم المقتول به کربلا این طالب و بدم المقتول به کربلا ای علی الحسین